ikhwa min babin nasiha kuhusu suala la saa, yani ishara au dalili za kiyama. Nimeliweka hili mwisho kwa sababu itakuwa ni kama sehemu ya mawaidha, kwa sababu tayari tushasoma kama aya hizo tulizokuwa tumezisoma. Naam, sehemu hii ambayo nitamalizia kuhusu masala haya ya zile alama za kiyama ni kutaka kuwafahamisha watu kwamba alama hizi za kiyama ambazo ni kubwa ni zile alama ambazo zitakuja na kuja kwake zinafuatana moja baada ya moja. Ikimalizika hii inakuja hii, ikimalizika hii inakuja hii, na mwisho kabisa ni kupulizwa kwa parapanda. Kwa hiyo Muislamu kwanza aweke hii katika imani yake kwamba kiyama kuna alama zake kubwa, na alama hizi zinakuja kwa kufuatana mtatada, kila moja baada ya moja, kila moja baada ya moja. Lengo ni kuwafanya Waislamu waache kuamini propaganda au vitu ambavyo vilivyokuwa vyatengenezwa ima kwa makusudi au kwa nia nyingine yote, waweze yani watu waili kwa maana washtuke au waingie katika mtaharuku. Mfano tunakusudia kufanya kusema, inawezekana ukaamka ukaona vyombo vya habari zote vinaelezea kwamba dunia inakaribia kumalizika kutokana na sayari fulani na sayari fulani zitagongana ikifika tarehe fulani, kwa hivyo hapo tena ulimwengu haupo. Kwa hiyo mtu ambaye alopata knowledge hii kwamba kiyama kuna dalili kubwa na zinafuatana moja baada ya moja, hababaiki na swala lile, wala moyo haushtuki kwamba bane nasikia ndo kiyama takaribia hapa katika mwaka fulani kwa sababu sayari zitagongana. Au aje mtu aeleze kwa yeye anavyojua na akatoa tashkili hali ya juu kwamba dunia jamani ikifika tarehe fulani itakuwa imalizika, hana dalili, lakini ni muhimu tu kwamba anatoa tashkili. Na kwa hiyo watu bwana, ikiwa mtu ana shamba lake auze, ana nyumba yake auze, almuhimu kabla kufika kiyama fanye nini? Aishatumbua life. Kuna watu wana story hizo, na kuna wengine wanafika hatua mpaka wanashajiisha waumini wao kwamba kwa sababu kiyama ndio kikishafika, basi bora tu tujiunguzeni moto tu. Alikuweko askofu mmoja anaitwa Kibwetere Uganda huko, akafungia waumini wake kwamba dunia jamani ndio kushne, basi wakalia umoe wakapiga na kitiriti. Sasa madhumuni ya maelezo haya, Muislamu awe na ile knowledge ina mgazi, akisikia tu habari ya kiyama, hapana, Mtume akasema itatokea hichi, itatokea hichi, itatokea hichi, itatokea hichi. Kwa hiyo ndio maana nikasema hili nitaliweka mwisho, kwa sababu ni kama ni mawaidha ili watu wawe na ile hali hiyo. Kuna mtu mmoja jana alinitumia clip moja, anaambia hivi kwamba NASA NASA wa Marekani kituo kile cha utafiti wa anga wameelezea kwamba ifikapo tarehe 16 mwezi wa 11 mwaka huu dunia itakuwa ndani ya kiza kwa muda siku tatu. Kwa hiyo ndo alama za kiyama hizo, na akaandika sasa ndo Mtume zile dalili alizozisema. Sasa mimi kila nikiangalia Mtume kasema dalili gani? Kwamba jua ni kwamba dunia itakaa kiza kwa siku tatu, kila mkizipigia aibu. Lakini kama mtu hujui, ndio Mtume kasema ndio dalili. Tarehe ngapi vile? Tarehe 11 tarehe 16 mwezi wa 11. Leo tarehe ngapi? Leo bakia siku kidogo, utafuta. Astaghfirullah. Naam. Kwa dalili hizi ni kama vile ambavyo alivyozielezea shekhe, ya kwanza ni kudhihiri kwa al-Mahdi kama alipanga Sheikh Fawzan. Ya pili ni khuruju Dajjal. Na ziko riwaya zimekuja kuthibitisha kuhusu masala ya kutoka kwa Dajjal. Tukio lingine ni nuzul Isa bin Maryam. Na hadithi zimekuja kuthibitisha tukio hilo. Tukio lingine, yani alama nyingine ni khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Na ziko dalili zimethibitisha kuhusu kutoka kuja kwa Ya'juj wa Ma'juj. Dalili nyingine ya tano ni khuruj Dabba, ni kutoka kwa mnyama. Dalili ziko nyingi kama zilivyokuja katika baadhi ya aya na vile vile katika baadhi ya hadithi. Alama nyingine ya sita ni tuluu shams min magharibiha, ni kuchomoza kwa jua kutoka magharibi yake. Yani itakuwa katika hali ambayo kama ilipokuja katika aya nambari 158 ya surat al-An'am. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hal yanzuruna illa an ya'tiyahum al-malaika. Hivyo wanangojea nini hawa isipokuwa wafikie malaika? Au ya'tiya rabbuka, au afikie mula wako, au ya'tiya ba'du ayati rabbika, au ziwafikie baadhi ya ishara za mula wako. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika, siku zitakapofikia baadhi ya ishara za mula wako. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khayra, siku ambayo utakapofika hizo alama za mola wako, basi mtu haitamfaa imani yake ambayo hakuamini kabla ya hapo, na ile imani iloamini kabla hapo lakini haikuchuma jema jambo lolote. Hapa ndipo ambapo Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah akaandika fi nihaya, qala al-Bukhari inna tafsir hadhihi al-aya hadathana Musa bin Ismail حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب الواحد حدثنا عمارة حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسلم بن أمتوم صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تسمم كيامة حتى تطلع الشمس من مغربها لفك جوا لتقشموز كتوكو وقت للنزام جوا مغرب. Basi unaamka asubuhi chuma kichomoza huko vinde hiyo. Anasema Mtume sana, fa idha raaha an-nas amana man alaiha, watu watakapoona asubuhi hiyo la chomoza huko basi ndio wataamini hapo. Fadhaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, hapo ndipo ambapo nafsi haitomfaa mtu imani yake ambayo hakuamini hapo mwanzo. Wakad akhrajahu baqiyatul jama'at illa Tirmidhi. Kunaona kwamba masala ya kiyama ni masala tayari yana dalili zote. Huwezi kutambia tu kwamba tarehe 16 mwezi unakuja ndio kiyama, jua litakuwa ya dunia litakuwa katika kiza. Kiza vipi na sisi tunaambiwa ile kiama chenyewe mpaka uone jua la chomoza huko? Kwa mfupi ni kwamba watu wafahamu kwamba dalili hizi za kiama zinakuwa zafuatana na baada hii ya kuchomoza jua mashariki. Akahitaja Sheikh Fawzan nyingine, ni hashrun nas ila ardhi shams, watu sasa watakusanywa kwenye ardhi hiyo ya shams. Na kuna dalili nyingi tu amezitoa shekhe, kwa maana ni hadithi ambazo iko katika Sahih Muslim na Imam Ahmad. Anasema bwana Mtume salam, takhruju an-nar min qa'r adam tasuqu au tahshuru an-nas, kwa moto haya utatoka katika maeneo ya adam, utawasukuma, utawaswaga katika lugha nyingine, utawaswaga watu tabitu mahum haithubatu, watu watapelekwa. Sasa watu kusema jamani usiku tupumzikeni, na moto nao unapumzika nasema laleni, lakini ukiamka asubuhi tuna nini unakusogezeni. Na vile vile moto watakilu mahum haithu qalu, wakipumzika watu mchana kailula, na moto nao unapumzika, mkiamka moto unakusogezeni. Kuonesha kwamba dalili za kiyama, dalili ambazo zafuatana moja baada ya moja, na ya mwisho kabisa, kwa maana ndio hizi zishapita za mwisho. Hapa kuna kauli, kuna kauli ahlul ilmu wengine wakasema kwamba hii ya kuchomoza jua kwa mashariki magharibi ndio ya mwisho, baadaye ndio watu watakusanya. Wengine wanasema bana kwa maana lijua litachomoza magharibi, baadaye ndio watakusanya. Kwa hiyo zote zaashiria kwamba hizi ndio za mwisho kwa mujibu wa dalili za maulizo. Baada ya hapo annafukhu fi suri was-saq, baada ya hapo kinachofuatia tena ni kupulizwa. Kwa nini? Kwa parapanda, na hadithi zimekuja wazi kabisa kwamba aya zinasema wanufika fi suri fasaiqa man fi samawati wa man fi al-ardhi illa inshaallah. Kwa hiyo mnaona mtiririko, mtiririko, aje maji, aje na Dajjal, aje Isa, kwa sababu Dajjal na Isa hawa watakuwa wamefanya nini? Wamefuatana, kwa sababu Isa atakuja kummaliza nani? Dajjal. Kwa zinakuja hizo dalili kubwa mpaka chuma cha chomoza hapa, au moto unasogeza watu parapanda. Kwa hivyo mtu lazima awe na imani concrete reason kwamba bwana kiyama hakiji tu basi hivi hivi. Ziko dalili zake zitatokezea hizo moja baada ya moja mpaka kutokezea kwa hali hiyo. Hii ilikuwa ni min babi nasiha kwa upande tu wa nasaha. Tasimamie hapa kulu hadha wastaghfirullah li wa lakum. Ama kwa kweli mimi kama wewe nimesoma riwaya vile vile. Kwa hiyo sasa sikutaka kupekura mashariki ipi. Kwa maana inawezekana kuna baadhi ya shuruh zikawa zimesherehesha kwamba atatoka mashariki gani. Lakini mara nyingi sisi tunatastadili na al-ahadithi sahiha, kwa maana ya mashariki, mashariki. Na mara nyingi katika masala haya ya mambo ya yatakayokuja baadaye, kwa maana ishara hii na hii na hii na hii, juu yetu ni kuamini zaidi kuliko kutaka kupekura. Sasa itakuwaje? Maanake hivi kwa hivyo juu yako ni al-iman, kuamini kwamba maji atakuja na atakuwa katika hali hiyo na hiyo na hiyo na hiyo na hiyo. Allahu alam. Sio kama nimekutosheleza, kwa sababu kuna masuala mengine yanakuwa ni masuala ambayo mara nyingi yanazubaisha sana watu, na mimi ningependelea watu wasiingie katika masuala haya, ima tarehe au mustakbal, kutaka kujua kundani. Mfano, ukisoma katika surati Al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kisa cha Nabii Adam, wala taqaraba hadhihi shajara. Basi watoto humu wanaulizwa maswala, bwana baba mmeletwa swala nini? Anasema usikurubie mti huu. Mti gani? Mti gani ndio naambiwa nijibu. Matatizo. Sasa kama Allah anaona umuhimu wa kueleza, engetueleza ni mti gani. Wengine Nabii Musa alayhi salam alipokuwa akifanya ile hali ya ushindani baina yeye na Firauni katika masala kichawi, Musa faalqa asa. Sasa ile fimbo ilikuwa ya mti gani ile? Naona sasa nini mnataka nini? Kama hapo ingekuwa kuna umuhimu wa kutaja fimbo, ingesema fimbo ya mpera, ya msonobari. Masuala au mjekona watoto sana na wanaangaishwa sana katika hizo wanaita Islamic knowledge, si nini. Allahu alam, Allah ndiye mjuzi zaidi. Akula hadha, astaghfirullah li wa lakum.